Ostatni studyjny album grupy RPWL to zbiór opowieści kryminalnych i to takie prawdziwe kryminały, bo teksty piosenek zostały wywiedzione z komunikatów kryminalnych zawartych w gazetach albo w telewizji, no ale wyszło całkiem nieźle. No a potem z tym materiałem RPWL wyruszył na trasę koncertową, a z tej trasy powstała płyta True Life Crime. Prawdziwe zbrodnie. No i z tej płyty dobrze technicznie nagranej posłuchamy jeszcze jednego nagrania. Na początku będzie komunikat, ważny komunikat o przemocy domowej, często lekceważonej, a potem ważne nagranie. Life in a Cage. Życie w klatce. Woman is killed by her partner or ex-partner, and we had to do a song about this, and the song is called Life in a Cage. So many years. You only know her. Niemiecki zespół RPWL zaczynał od coverowania nagrań zespołu Pink Floyd. Potem dopiero zaczęli tworzyć własny materiał muzyczny. No słychać w ich kompozycjach ciągle echa tego Pink Floyda, no, ale to bardzo dobry wzór muzyczny. Najnowszy album koncertowy True Life Crime. Wiem z listów internetowych, że państwo oceniają tę płytę dobrze, a nawet bardzo dobrze. Ja też mam podobną opinię. Album jest dobrze nagrany technicznie i nie wykluczam, że będziemy kontynuować jego przesłuchiwanie w niedzielnych odcinkach audycji muzycznej Dym na Wodzie. No a teraz mamy już 22 dzień kwietnia i ponownie zaglądam do muzycznego kalendarza, a w nim urodziny Petera Frampton'a. Someone thought of me, but all I really wanna know. 22 kwietnia 1950 roku urodził się Peter Frampton. Ten angielski wokalista i gitarzysta jest autorem jednego z największych sukcesów na rynku płytowym. W 1976 roku nagrał i wydał album Frampton Comes Alive. Po dziś dzień wymieniany jako jeden z najlepiej sprzedających się albumów koncertowych wszechczasów. Na dwóch winylowych wtedy longplayach pomieszczono nagrania z różnych występów, ale nagrane wtedy bardzo nowocześnie na wielościeżkowym sprzęcie. Muzycznie no to były dość typowe nagrania ówczesnego głównego nurtu rocka, ale w oczekiwania publiczności tamtejszej z połowy lat 60. trafiły idealnie. Dziś w rocznicę urodzin Petera Framptona chciałbym przypomnieć Państwu w całości trzecią stronę koncertowego albumu Frampton Comes Alive. Thank you. This one's called Shine On. We'll be right back.

Instrumentalny utwór Penny for Your Faults, potem dwie autorskie piosenki, I'll Give You Money oraz Shine On. No i wreszcie znana Państwu piosenka grupy The Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Tak wygląda, tak brzmi w całości cała trzecia strona płyty Frampton Comes Alive. Peter Frampton kończy dziś 74 lata, miał naprawdę bogatą karierę, wydał liczne płyty, zagrał wiele koncertów, ale ten koncertowy album pozostaje jego najważniejszym i najbardziej znanym dziełem. Peter Frampton znalazł się ostatnio w grupie najwybitniejszych współczesnych gitarzystów rockowych, którzy uczestniczyli w nagraniu charytatywnego singla z utworem Marka Knopflera Going Home. W minioną sobotę odbył się na całym świecie Record Store Day, czyli Dzień Niezależnych Sklepów Płytowych. Z tej okazji wydano wiele ciekawych i nietypowych płyt, a jedną z nich jest winylowa wersja albumu Kenny Garrett and Svoy, Who Killed AI? We'll be right back. Kenny Garrett to sławny muzyk jazzowy, saksofonista, który grał z Milesem Davisem i McCoy Tynerem. Swoj to Misza Tarasow, urodzony 44 lata temu we Władywostoku, muzyk i producent muzyczny od kilkunastu lat działający w Stanach Zjednoczonych. On jest już naturalizowanym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Kenny Garrett i Swoj razem nagrali całkiem ciekawą muzykę na saksofony oraz instrumenty elektroniczne w klimacie jazz rocka z lat 70. Thank you. Kenny Garrett and Svoy z albumu Who Killed AI, wersja winylowa wydana na Record Store Day 2024. Muzyka, która mnie przypomina nagrania zespołu Weather Report z saksofonistą Wayne'em Shorterem, lata 70., ale to tylko przypomina, bo Weather Report miał jednak genialną sekcję rytmiczną, taką żywą sekcję z gitarą basową i perkusją. Żadna elektronika takiej sekcji nie dorówna. Niepowtarzalny niedzielny odcinek audycji muzycznej Dym na wodzie dobiega powoli końca. Na koniec dwa jeszcze polskie nagrania chciałbym pomieścić. Po pierwsze, sięgając do nowego albumu grupy Waws. Płyta nosi tytuł Heavy Pop. Yeah. ciekawa, zróżnicowana gitarowa muzyka na płycie Heavy Pop. Wykonawcą jest grupa WAVS, pisana W-A-V-S. O drugiej polskiej piosence nie wiem za wiele, ale wiem, że to autorskie wykonanie. Oto Bartosz Listwan, jego kompozycja Życia Rejs. Spójrz na siebie, jaki jesteś. Spójrz za siebie, było źle. Może dzisiaj będzie lepiej, może jutro. Twa rodzina jest dla ciebie małym portem w morzu. Musisz dbać, by wasze statki w czasie sztormu nie rozbiły się. Kochaj wyżej niż jastrzębi los. Kochaj głębiej niż najgłębszy studni dno. Kochaj dalej niż najdalszy świata kąt. Kochaj swoich bliskich i swój dom. Lecz pamiętaj, nie osądzaj innych ludzi z czynów złych. Gdy ich łajba pójdzie na dno, podaj rękę, pomóż im. Z twą pomocą odbudują własną przystań życia sens. Może kiedyś podziękują za twą pomoc, za twój gest. Kochaj wyżej niż jastrzębi los. Kochaj głębiej niż najgłębszej studni dno. Kochaj dalej niż najdalszy świata kąt. Kochaj swoich bliskich i swój dom. Bartosz Listwan i Życia Rejs, autorska piosenka, która zapewne zapowiada zbliżający się album. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Wherever you're going, wherever you're going.